jasno, ali ipak se nadam da nije kasno. Sada bit ću bolji nego ikad pre, samo daj mi šansu, uprosti sve. Više nisam isti kao što sam bio, onaj što je sve od tebe krio. Sad sam mnogo bolji, shvatit ćeš i sama i nemoj mi reći da ostane s nama. Reši, daje mu se šansa, ali kod tebe ne. Ti odmah prekidaš sve. Ja sam se promenio samo zbog tebe. Više uopšte ne ličim na sebe. Borim se da zbog tebe ne poludim, a ti mi još kažeš da uzdu se trudim.